Hristoase, până să ne mergem la slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purtea și creștine și părămii, Doamne și Doamne și Doamne, Sfântatea și Sfinte Sfântă, Binecuvântarea Domnului peste voi, cu toate să-L dăm și să-i binești oamenii totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a liberat tot ce ți-a înviat de morți, Hristos a liberat tot Dumnezeul nostru pentru rugăciunile precurate Maicii sale, a Sfinților și într-o tot lăudaților apostoli, a celui dintr-un Sfinț, Părintul nostru Vasilii cel Mare, Arhiepiscop Chesare Capadochii, celor din prună cu Dumnezeu, cărora pământul o să vărșim, a Sfinților Dreptului Dumnezeu, Părinția Chemisana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să mântuiască pe noi ca un buc de oameni iubitori. Iubiți credincioși, la mulți ani! Iată, iubiți credincioși, după vechiul calendar, astăzi începe anul nou civil. Cel bisericesc a început la 1 septembrie. Dar să mergem un pic să vedem ce ne spune Sfântul Evanghelist Marcu la Evanghelia de astăzi despre Sfântul Ioan Mergătorul înainte, care urmează să vină. Începe Evanghelia în felul următor. Fiul lui Dumnezeu, care a fost trimis pe pământ și i s-a adresat, iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale ca să gătească calea ta înaintea ta. Cine spune aceasta? Evanghelistul nu spune. Dar spune alt proroc, alt evanghelist, că îi spune Sfântul proroc Isaia, ca să gătească calea ta înaintea ta. De cine era Ioan Bătezător? Era Îngerul lui Dumnezeu. Era om cu viață de înger. Nu era înger în trup. Era înger în trup, dar om. Cu fapte de înger. Și ce spune Sfântul Ioan când s-au dus la dânsul să se boteze oamenii? Eu vă botez cu apă. Vine cel mai tare decât mine, care vă va boteza pe voi cu Duhul Sfânt. Aceluia nu-i sunt vrednic să mă plec, să-i dezleg cureaua încălțămintilor lui. Ce înseamnă a dezlega cureaua încălțămintilor? Zice, nu sunt vrednic, nu mă pricep, nu știu. Cum de s-a întrupat Dumnezeu făcându-se om? Nu pot să dezleg această taină, cu toate că era mare proroc. Atunci când s-a dus Mântuitorul să-l boteze, ce a spus Ioan? Eu trebuie să mă botez de la tine și tu vii la mine. Zice, lasă Ioane că așa trebuie să împlinim toată dreptatea. Deci iată ce a mărturisit Ioan despre Mântuitorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și atunci Mântuitorul, când a fost întrebat de farisei, cu ce putere faci aceste minuni pe care le faci? Vă voi întreba și eu pe voi în cuvânt. Ioan a fost din cer sau de la oameni? Botezul lui Ioan. S-au gândit că dacă spun că de la oameni, îl știa oamenii că este proroc și îi omoară oamenii. Dacă vom spune că de la Dumnezeu vor zice și va zice Iisus, de ce n-ați crezut cuvintelor Lui? Și a spus, nu știm. Zice, nici eu nu voi spune cu ce putere fac acestea. Dar când a trimis Ioan din temniță la Mântuitorul pe doi din ucenici, pe Andrei și pe Ioan, și le-a spus, Mergeți, întrebați, da, tot în fața poporului. Întrebați-l pe Ioan. Tu ești, s-a trimis Ioan la Mântuitorul. Tu ești cel ce trebuie să vină sau pe altul să așteptăm? Și Mântuitorul spune la ucenici, spuneți lui Ioan, care era în temniță, vorbi văd, șchiopii umblă, morți înviază, orice leproși se curățesc, săracilor vine să le să binevestește. Deci Ioan știa cine este Mântuitorul, dar ca să nu se îndoiască ucenicii, i-a trimis să-l întrebe pe dânsul dacă este el sau să așteptăm pe altul. Dar iată că a venit vremea ca alții să aștepte pe altul. A venit Mântuitorul, a venit Izbăvitorul, ați auzit moleptele Sfântului Vasile, care s-a făcut tot în împrejurări dramatice când unul din fecioriu, un argata unui boier, a vrut să ia pe fata boierului. Și n-a putut până nu s-a dus la vrăjitor și de la vrăjitor, după asta, cu vrăjuri care s-au făcut, au luat fata boierului, care nu se cuvenea să ia o slugă. Așa erau legile de demult. Și nici acum nu-i departe acest lucru. Nu poate un țăran să ia fata unui ministru. Nu prea se întâmplă lucrul ăsta. Să iau tot între ei. Așa era și atunci. Dar el cu diavolul și cu lucrarea satanică a făcut acest lucru ca să poată să ia fata boierului. S-a lepădat de Hristos în fața satanii și Sfântul Vasile, prin aceste molitii pe care le-ați auzit, l-a izbăvit, dar prin 40 de zile de post și rugăciune. Pentru că femeia a văzut că nu se duce la biserică și l-a întrebat, pentru ce tu te-ai cununat în biserică cu mine și acum nu vrei să mergi la biserică? Și a fost obligat să-i spună. Și atunci a mers la Sfântul Vasile și a mărturisit acea faptă făcută de ei. Și Sfântul, prin puterea lui dumnezeiască și prin rugăciune care atunci le-a întocmit contra vrăjilor, contra vrăjitorilor. Acum dumneavoastră știți prea bine, sunt vrăjitoare și în București care au antet pus la poartă, au indicator. Aici este vrăjitoarea cu tare care face fel de vrăj, desface și împacă oameni și desface oameni de căsătorie. Vedeți dumneavoastră, toate aceste lucruri sunt lucruri satanice. Ori magie albă, ori neagră, este tot satanică. Spune Sfântul Apostol Pavel că diavolul se încăpuiește și în îngeri de lumină. De ei încep cu rugăciunea, cu Tatăl nostru, cu rugăciuni, și sfârșesc cu diavolul. Deci se închipuiește diavolul în înger de lumină, în chip de lumină. Spune că este magie albă. Deci asta este magie albă, este tot magie neagră, este tot diavolul. Dar ca să poată înșela pe cei care nu cunosc rânduielile și lucrările creștinești. Aici nu trebuie să știți numai decât rânduielile bisericești. Trebuie să știți rânduiala creștinească. Creștinul are pe Mântuitorul, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cel care este lipsit de înțelepciune să ceară de la Dumnezeu. Avem nevoie de ceva, cerem de la Dumnezeu. Știți cum spune proverbul românesc? Dumnezeu îți dă, dar nu-ți spune în traistă. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune să cerem. Avem necazuri, avem boli, avem ispite, avem fel de fel de necazuri sau lipsuri. Toate acestea vin nu numai pentru necredință, vin și la cei credincioși. Cum i-a spus Mântuitorul Sfântului Evstrate, care a fost generalul lui Traian, o suma Placida, care a fost pedepsit, dar a fost trecut printr-o filieră groaznică. De la general s-a ajuns jitar la o țarină, s-a ajuns paznic de țarină și după asta s-a ajuns din nou general să fie obligat să el să spună nu, acela care m-a adus la credință, acela mi s-a arătat mie și mi-a spus că el este calea, adevărul și viața și nu pot să fac acest pas necredincios. Dar ce i-a spus Mântuitorul? Nu vreau ca robii mei să petreacă în despărtări lumești și trupești. Deci dacă avem vreo necaz, avem vreo suferință, Să ne gândim că Mântuitorul a spus, în lumea aceasta necaz veți avea. Și nu vrea ca cei credincioși ai Lui să trăiască în desfătări omenești. Pentru că atunci ce se întâmplă? Se depărtează de la Dumnezeu. Ăsta este secretul. Avem bani mulți, avem avere mult, avem avantaje multe. Suntem lăudați de oameni în dreapta și în stânga, pentru că suntem cine știe ce, suntem mari demnitari. Pentru asta Dumnezeu se supără, că nu dăm lui Dumnezeu cinstea care ne-o dă oamenii nouă. Noi trebuie să dăm lui Dumnezeu cinstea care ne-o face Dumnezeu, și chiar dumneavoastră, chiar nouă. Dumneavoastră nu mă respectați pe mine ca pe un om. Respectați darul lui Dumnezeu care mi l-a dat mie de sunt unde sunt. Că dacă eram unul din frățirii voastre, cine se uita la mine? Deci aici se cunoaște că este darul lui Dumnezeu asupra celor care este investit de a avea această misiune sau funcție. Și pentru asta noi trebuie să dăm mulțumirii lui Dumnezeu, să aducem laudă și cinste și toată, cum spune prorocul, toată cinstea și lauda lui Dumnezeu, iar mie rușinea feții. Așa spune prorocul Isaia. Pentru că erau oameni mari și ei la timpul lor și mustra pe împărați și pe alți oameni și pe cei, pe domnitorii de atunci, pe judecători care făceau nedreptăți, pe toți au mustrat prorocii, dar aceia au murit ferestruit cu ferestrăul. La fel Sfântul Vasile cel Mare, pe caz de astăzi îl cinstim. A fost coleg de facultate la Atena cu Sfântul Grigore Teologul și cu Iulian Parabacu, care a fost unul din nepoții Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Și murind toți din neamul Sfântului Constantin cel Mare, el fiind nepot de împărat, l-a adus la împărăție. Iar Sfântul Grigore, când era la Atena de studiau, s-a adresat unui grup restrâns de prieteni și a spus: iată ce vipiră hrănește Imperiul. Și într-adevăr așa a fost dapat, sigur că ați auzit, ultimele zvârcoliri ale comunismului. Acele erau, sub Tirian Parabatu, ultimele zvârcoliri ale închinării de idoli, ale păgânismului. Ce a făcut? El a fost citeț în biserică și s-a îmbrăcat anagnos, cum aș văzut băieții care se îmbracă. Așa era și el în biserică, a fost botezat. Dar când a ajuns împărat, pentru că a fost necredincios în inima lui, s-a lepădat de Hristos în public și s-a botezat în sânge de vițel, în fața zeiței Artemidii. Dar s-a îmbrăcat tot în haine albe, cum se îmbracă la botez, pentru că el știa rânduiala creștinească. Și atunci a apărut pe hainele lui, după ce a ieșit din acea baie de sânge în fața zeului, toate hainele lui erau numai cruci, spre mustrarea fără de legii lui. Și sigur a ajuns împărat Sfântul Vasile cel Mare, fost coleg de facultate cu dânsul, a ajuns arhiepiscopul Chesarei Capadociei, care este acum în Ținutul Turcii spre răsărit, atunci era cetate separată, și sigur, mergând cu război spre Persia, a trecut pe la Sfântul Vasile cel Mare. Dar n-a ajuns la episcopii, la arhiepiscopii. A trimis trei slujitori la dânsul, zice, ne-a trimis împăratul să-i dai din mâncarea din care mănânci tu însuți. Și atunci Sfântul Vasile a pregătit trei pâini de orz curate, pentru că mânca pâine de orz, nu mânca pâine de grâu. Și a trimis împăratului. Și împăratul a crezut că în ea în râs, pentru că orzul mănâncă catării sau cine îl mănâncă, nu îl mănâncă oamenii. Însă este sănătos și pentru oameni. Și atunci el ce a făcut? I-a trimis Sfântului Vasile o sarcină de fân. Sfântul Vasile, fiind un mai înțelept decât dânsul cu mult, i-a spus așa, zice, i-am trimis împăratul după cererea lui, cele ce mănânc eu. Înseamnă că el mi-a trimis mie cele ce mănâncă el. S-a supărat împăratul și l-a amenințat cu moartea. Și a spus, când mă întorc biruitor din războiul cu Persii, voi șterse de pe pământ Cesarea Capadociei și pe tine te voi da la moarte. S-a dus la război. Deci n-a domnit decât 3 ani de zile. Deci între aceia ne-a avut război cu perșii. Însă în timpul acela după amenințare, Sfântul Vasile a adunat tot poporul, cum sunteți dumneavoastră acum în biserică, și cum era icoana Maicii Domnului Mare aici în față, în spatele icoanei era Sfântul Muncenic Mercurii. S-a rugat cu post 3 zile la Dumnezeu, s-a rugat și alți sfinți, Sfântul Efrem Siru, Sfântul Teodosie, începătorul vieții de 8, alți sfinți s-au rugat, care era pe acel timp, și mulți sfinți de pe timpul Sfântului Vasile, Sfântul Grigore Teolog, care la fel era coleg cu Sfântul Vasile cel Mare, și știa și că iurea împăravatul. S-a rugat să-l suprime Dumnezeu de pe pământ, ca să nu distrugă biserica lui Dumnezeu. Și rugându-se, a văzut Sfântul Vasile că a distrus icoana, deci chipul de pe icoana Sfântului Mucenic Mercurii. Și după puțin timp s-a întors cu sulița plină de sânge, care curgea pe icoană, sângele. Atunci l-a însulițat pe câmpul de luptă pe Iulian Parabatul, Sfântul Mucenic Mercurii. Însă, tiran fiind și necredincios, în momentul când a văzut că e în chip nevăzut, este însulițat cu sulița, a luat sânge din piept de unde îi curgea sânge și a aruncat spre cer spunând: „Ai biruit, Hristoase!” Și în felul acesta a scăpat Sfântul Vasile de un tiran ca Iurean Parabatul. Și de la dânsul n-a mai fost alți tirani care să tiranisească biserica, au mai fost împărați care au fost arieni, care au mai fost, dar asta au fost în scurt timp. Au venit împărații drept credincioși, pentru că Sfântul Vasile cel Mare, unii spun că a dormit la vârsta de 45 de ani, alții că a dormit la 49 de ani. Însă a dormit la 379. Însă la 381 s-a făcut sinodul 2 ecumenic, pentru care era luptat foarte mult ca sinodul să se întrunească. Și în mod sigur spune istoria că dacă era ar fi trăit, el ar fi prezidat sinodul 2 ecumenic. Însă în locul lui a fost Sfântul Grigore, colegului de fapt, Sfântul Grigore teologul. Și pentru asta, iubiți credincioși, Sfântul Vasile s-a luptat și cu cei de pe pământ, cum a spus l-o modest, când l-a trimis împăratul Valent, care a fost după Iulian. După asta a intrat împăratul Teodosie cel Mare, care sub împărăția lui s-a ținut sinodul 2 ecumenic. Și când l-a trimis Valent, care era arian, la Sfântul Vasile, să treacă cu biserica ariană, i-a spus că dacă nu trece, va trece pe necazuri și va fi ucis. I-a spus așa, a spus lui modest: „S-ar putea că tu n-ai discutat niciodată cu un episcop. Eu sunt arhiereul lui Dumnezeu, eu nu mă tem de tine. Dacă am greșit cu ceva, spune-mi și pedepsește-mă. Dar să știi, zici, eu sunt bolnav. Nu-mi trebuie decât câteva palme și pe mine mai pus în mormânt. Și avere nu am, dacă crezi că am avere. Averea mea am făcut acele spitale populare, cum s-ar numi, se chemau basilicarele pe timpuri. Cum se fac acum azilele de bătrâni? Așa a făcut Sfântul Vasile, pentru cei orfani, pentru cei bătrâni, pentru cei neputincioși, pentru bolnavi. A făcut azile și a pus asistenți sau doctori și asistente medicali să aibă grijă de dânsii. Și toată această cheltuială care se făcea cu aceste basilicale era suportată de către arhiepiscopii. Dar atunci, iubiți credincioși, bisericile fiind libere, fiind într-o împărăție creștină, aveau și puterii și erau domni, domnitori, domniții care dăruiau averi mari bisericii. Dar acum uitați cum umblăm, cum umblă unii dintre noștri, umblă cu cartonul pentru 2-3 lei sau cât se adună pentru biserică, se adună. Și să știți, așa s-a făcut bisericile noastre, inclusiv biserica de aici. Cu milostenia dumneavoastră a celor care sunt săraci, nu a bogaților. Puțini sunt acei care au dat ceva mai mult. Nu putem să numărăm pe degete, că sunt foarte puțini. Și pentru asta Sfântul Vasile cel Mare a fost acela care a avut grijă atât de cele trupești ale oamenilor, cât și de cele sufletești. Cum spune și la Acatist, Sfântul Vasilii, că a avut grijă de văduvi, de săraci, de cei nenorociți, de tot sufletul care avea nevoie de ceva, se ducea la Sfântul Vasilii și cerea. Și Sfântul sigur că cunoștea neputința și necazul omului și l-a ajutat după puterea lui. La fel, iubiți credincioși, noi astăzi suntem în altă lume. Împărăția de astăzi nu este o împărăție creștină, dar suntem liberi. Conducătorii de astăzi declară că sunt creștini și sunt. Pe noi ne interesează să ne facem noi datoria, pentru că nu suntem opriți de nimeni. Dacă ați avut curajul, ați avut demnitatea, ați avut puterea, pe timpul comuniștilor, când vă oprea să vă scotea din servici, totul să veniți la biserică, să vă botezați copiii, să vă cununați, cu atât mai mult acum, când sunteți liberi. Puteți să veniți când doriți. Avem duhovnici, avem preoți la dispoziția dumneavoastră. Poate are cineva o boală sufletească atunci când te îmbolnăvești de ceva trupește, nu te duci la doctor. Când avem boli sufletească, boala sufletească este păcatul. Când avem ceva, nu trebuie să mergem la doctorul sufletesc să ne vindecăm. Ne mărturisim și ne dezlegăm de păcat și ne recăpătăm acea haină curată care am primit-o la botez. Când ne-am botezat, haina nepătată de păcat. Asta se recapătă prin spovedanii și prin pocăință. Deci avem această posibilitate, Dumnezeu ne-a dăruit toate. De asta spune la Psalmul 50, ca să biruiești atunci când vei judeca tu. De ce? Că Dumnezeu ne-a dat toate posibilitățile aici pe pământ, să ne îndreptăm, să ne împăcăm cu dânsul de pe pământ, nu dincolo. Spune prorocul că iad nu este pocăință, să ne împăcăm cu Dumnezeu de aici, de pe pământ. Și asta, iubiți credincioși, trebuie să o facem dacă vrem să ne mântuim. Vedeți, viața noastră este, cum spune prorocul, ca iarba care se usucă, ca floarea care se topește, ca frunza care se usucă și zboară. Așa suntem și noi. Sigur că dorim să trăim numai bine, să avem toate la dispoziția noastră. Dar dacă Mântuitorul spune că în lumea aceasta necaz veți avea, deci înseamnă că necazul lucrează răbdare, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Răbdarea lucrează înțelepciune și răbdarea nu rușinează. Deci ne face pe noi să ne aducem aminte de anumite păcate făcute și atunci spunem așa, Doamne, am pățit acest lucru pentru că n-am făcut voia Ta, am făcut cu tare păcat și pentru asta am primit pedeapsă de la Tine. Și pedeapsa nu este, cum spune prorocul David, varga Ta este mângâierea Mea. Deci varga lui Dumnezeu, acea nuia care ne-o dă Dumnezeu câteodată, este îndreptarea noastră, este mângâiere sufletească. Și pentru asta și noi trebuie să știm, sfinții s-au luptat să lămurească oamenii, să-i îndrepte pe calea cea bună, am mustrat pe boieri, am mustrat pe cei nemilostivi, am mustrat pe cei care răpeau avutul văduvilor, a săracilor, a celor nemulțumiți. Și nu trebuie să vă speriați că auziți vreodată că la judecată nu se face dreptate. Sunt judecători care fac dreptate, sunt judecători care n-au făcut niciodată și nu vor face. Cum spune și Ilie Miniat, zice, sunt judecători care sunt corupți pentru bani. Și atunci pătimește cel nevinovat și câștigă cel vinovat. De ce? Banul face pe om. Dar judecătorul este în chipul Mântuitorului, în chipul judecătorului suprem. El trebuie să judece cu dreptul. Chiar dacă ți-ar fi frate și-o greșit și celălalt vecinul nu-o greșit, să pedepsești pe cel care este greșit. Deci asta trebuie să facă cei care sunt în misiunea respectivă. Iubiți credincioși, să nu vă rețin pentru că sunteți obosiți. Eu mă bucur tare mult pentru dragostea dumneavoastră care ați avut-o de ați venit așa, ați umplut Biserica lui Dumnezeu, care este închinată Maicii Domnului și care Maica Domnului vă va plăti pentru o semnală pe care ați făcut-o, pentru care ați ascultat Sfânta Slujbă și toate acele care sunt închinate Maicii Domnului. Sfântul Vasile cel Mare, care a început anul nou civil, anul nou ce este? Să începem un an nou cu fapte bune, cu lucruri dumnezeiești, cu împliniri. Dacă am avut anul trecut neîmpliniri, anul care vine să fie un an cu împliniri. Împliniri duhovnicești și trupești. Și Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Și ne dăruiește, spune că Dumnezeu îmbogățește și sărăcește. Deci noi să avem nădejde că Dumnezeu, chiar dacă suntem săraci, să cele de care vreau să fie de față, să le plătească Dumnezeu dragostea și osteneala. Să vă plătească tuturor, să fie rugător pentru noi și pentru toate, să mulțumim Domnul nostru Iisus Hristos, care este cu binecuvântare și slava în veci.